စစ်ခင်လေးစားအတော်ကက်ဆက်ပြတ်တာနားဆင်လို့ကြည့်တာများကျွန်တော်လူငယ်ဗန္ဒီရှင်လက်ကြုံတယ်ကျွန်တော်ဟာကက်ဆက်ကျိုးပြီပေါ်ကစာရေးဆရာတယောက်ဟုတ်ကဲ့စာရေးဆရာတယောက်ပါကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်ပြတ်တဲ့သမားတွေကလည်းကက်ဆက်ကျိုးပြီပေါ်မှာတန်ပေါ်အောင်သင်ယူခံကြပါဘူးကျွန်တော်လူငယ်ဗန္ဒီရှင်လက်ကြုံတယ်လူငယ်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဘုံတရားကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်သိကျိတ်ကလေးများကသာတန်ကျိုးပြီပေါ်မှာစာရေးပြတယ်။စာရေးဆရာမှာသူခေဟာသူနှလုံးသားဆိုတော့ခေကိုတင်ထပ်ပြီးခေရင်ပင်ပေါ်ကအကြောင်းအရာများကိုသာမှန်တလေးလေးအကြောင်းထပ်ရေးသားတယ်လို့ပြောလို့ကပြောကြပါနိဒာယုံတွေဘဝအမောတွေကိုနားထောင်ရလို့မွန်းကျက်တယ်လို့သူလူကဆိုကြပါကျိုးပြီပေါ်ကစာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ရင်ထဲမှာပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲနေတဲ့ခံစားမှုလေးတွေပြောပြရစီပြောစရာမရှိသေးတဲ့မေတ္တာရေးခင်းကိုလှုပ်ကြံပြီးလမ်းကျုပ်လှုပ်ထားတဲ့မေတ္တာဘွဲ့တန်လန်းမျိုးကိုမရေးပြနေနဲ့ဤစီဘွားရေးအောက်ကအိမ်အောင်ရေးတယ်ဤစီဘွားရေးအောက်ကအိမ်အောင်သူပြဿနာများကိုသာရေးပြနေမေတ္တာဘွဲ့တန်လန်းလေးတွေမရေးနိုင်သေးတဲ့ကျွန်တော်လှကြုံဘုံပြောက်ပတ်မောင်ဆိုတဲ့အိမ်အောင်သူပြဿနာလေးတစ်ခွက်ကိုပြပြပါ ဘုံရဲ့ဖိုင်ရှင်လက်ကြော်နေတော့ရဘုံပြောက်ဖားမောင်လက်သက ပြီတော့ပါဘူ းဟာမင်းဟာလေဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကွာ အေးပြောမယ်ဆိုလည်းပြောစရာကားလိမ်မလို့သာထွက်ခဲ့ရကို့ဟာကိုဘာကောင်မှမသိဘူးဆိုတာလေဟာဘာကောင်မှလိမ်လို့မကြမကြကို့ဟာကိုပြန်မေးနေတာအ ေးကွာမင်းမှလည်းဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့အလုတ်ကန်ကမေမေရရကိုမရှိဘူ းဟာမင်းပြောတဲ့စကားကိုငါဆဲရတဲ့င ါဘာဖြစ်လို့ ငါလောက်အလုတ်ကန်များတာငါပဲရှိငါလောက်အလုတ်စုံတာလည်းငါပဲရှိသဘောတွေကစည်းပြူသီးလို့ဟိုနာလိမ့်သွားလိုက်ဒီနာလိမ့်သွားလိုက်နားရတယ်လို့ကိုမရှိတချို့ပြောကြတယ်မလားရကန်းနဲ့ရလွန်းလို့ဟိုဘက်ပြေးလိုက်ရဒီဘက်ပြေးလိုက်ရနဲ့ဘယ်သွက်နေတာပဲဆိုတာဟမ်နားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားငါမှလည်းဘယ်နားရလို့လဲလို့ ငါဆိုလိုတာကဝန်ထမ်းတွေလူအလောက်ကန်အကြည့်ကြမရှိတာကိုပြောလိုက်တာပါကွာ ဟာလူကယူမီဝိုင်ဘဝတောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးဘဝနေချင်းမှလည်းဝင်ငွေကောင်းတဲ့သိခါရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတိုက်လိုက်မှတ်တပ်စွဲစွဲမြဲမြဲနဲ့လုပ်သွားကြတာပေါ့ မင်းတို့ငါတို့မှလည်းအသက်က40ကျော်လာကြပြီအလုပ်တစ်ခုကိုဖင်မမြဲဘူးဆိုတာကတော့ရှက်စရာကောင်းနေပြီကွာ ဟာဒါတို့လုပ်တာမှမဟုတ်တာပါရှက်စရာလို့ခေကောတို့ဒီလိုပဲအခြေအနေပေးတယ်လို့သဘောထားရမှာပေါ့ ငါတို့ကွာကိုဘွားကိုတွေးတွေးကြည့်အားငယ်တယ်ကွာ ဟိုတို့လိုလူစားအများကြီးပါတ ီလီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လေမှန်ကန်ပါတယ်တည်ကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူလက်ညှိုးထိုးပြကြရတော့ရှိမယ်မထင်တော့ဘူးကွာ ရင်းခံပြဿနာလူတွေကိုကြည့်ပြစ်တယ်လို့မရပါဘူးလူဆိုတာကဘသူမဆိုဖရာတကာအကြောင်းတကာအဖြစ်ခံယူကြင်ကြပါတယ ်ဘာလဲမင်းကအများမောခရီတောက်နေတာဟုတ်ဟောက်ခံတဲ့သဘောလား လက်ထိုးမှုကြောင့်အမှန်တရားတွေအယောင်ပြောင်းကုန်တာငါပြောလို့တာပါကွာ မင်းကတော့ကွာရှာကြံပြီးလူတွေကိုခွင့်လွှတ်နေတာပဲ ပောက်ပင်ပါကြောင့်ကိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့ကဗျာမှာငါဝင်းပူစာမနေတာလို့ဆိုတဲ့စကားနင့်လေးနဲ့မိမှာပါ နေပါဦးဒါနဲ့မင်းမိမ့်မနဲ့ကလေးတွေရောနေကောင်းရင်လား ไม่ใช่ได้ใช่ได้อาปาทาจำมาเอาหนี้แค่เมียของจูซาลูกเด้อแต่อีหลงงงาเปลี่ยวทาจำมาเอาหนี้แค่เมียของจูซาเอาละจำมาเอาหนี้แค่เมียของจูซาไม่เอามาเตียไม่เล่นนะขมิ้นจังยักขะซาเยอเพนเปเอเอเนอะไรงาตัวเตียดีเบ้กว่าใจเย็น ชุยเดินลงเลยเอ็งดูเอ็งดูเนี่ยดาวดูจะเป็นดูเอาโซ่ช่วยรู้เลยเล่าเลยเด้อป้าเวงยังอาเก่ามาไม่เข้าบ้านช่วยเส้นเนี่ยเก่ามาเวียนมีอะไรช่วยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยช่วยนั่งยอดแต่ว่าจะช่วยอะไรก็มองผ่านเลยอันนี้เนี่ยน้ำเต่าเต่าป้าเต่าเต่าเนี่ยจะแค่คลีดูยิ่งจ้าแล้วเว้ยนี่มาเจ้ากาลีตีละเจ้ามองผ่านเลยสิไม่เจอเลยละเจ้าเปลี่ยนเสียชีเลย เดี๋ยวมาอยากเขาหาเนี่ยสิการเนี่ยบีเลี้ยงเขาหาหน้าไทยเนี่ยแม่เด้อเนี่ยเปล่าเนี่ยบุญนะซาลูกๆมาขนาดยี่สิบเอ๊ะบาปีสีเปล่าเงี้ยเลยชี้ยันเดี๋ยวซะมาชี้ยันเว้นซะปีสีโอเคด้วยมันเนี่ย อ๋อเป็นมาปองเดียปีสีชีดีเลยกูมาเองกูมาปีสีอาลงอ่ะปองใจงาเปล่าใจเอเชียช่วยอะไรกูไม่ชิว เอ้ยถูกแล้วเว้ยดูมาเลย ลุงเนี่ยติดข่าวไปปองเสียหนังเสียจานนอนซึ่งเนี่ยติดข่าวเลยปองเชื่อมันนี่เนี่ยเด้อเสียเลยลุงเสียเลยติดข่าวก็ที่ว่ามาสักเหมือนสาวกูมา เอ้ยก็เพี้ยนไหนเนี่ยดูดิฮะพยาจีนดูดูเต่ามาช่วยได้กงพยามาพยาเทียนเนี่ย สาวอะไรช่วยมิชีเนี่ยพยาลุงไม่อยู่ดีช่วยชีเนี่ยพยามาลุงอยู่ดีเลยช่วยสักกบุชีได้ไหมฮะ เอ้ยกว่าดีเลยอ้าลุงเนี่ยแทบกับพยามาเกิดซะ กูรู้แต่ยังจะได้ในยุคเวทุรีเอาพี่อาพี่อาเมาเจ้าเนี่ยจ้าเมาเอามาง่ะงูอิสุระว่าสิ่งที่ทุกข์ดับอ่ะเดี๋ยวก้าดูใจดูใจโน้ช่วยรู้ไม่รู้เอาพี่อาพี่อาเมาเจ้าลามีเอาลาเราไม่ตีวิโกรชอยยี่จะมาเราอาลงเนาะกงซีนุ่งเอามาพี่อาพี่อาเมาหน้าตีจ้าเลยกงซีโอเคกูมาเจนี่ด่าก้ากงซีนุ่งเจ้านี่ด่าก้า อาเว่เว่นนะครับว่าแต่ลุงเพี้ยนนะลุงบอกอะไรสุดเลยผู้บุกองค์เจ้าหนุ่มเนี่ยด้วยหรอไม่มาเลยใส่ใจไปมาบ่เขาตัวละเขาแก่กว่าลากาดิเตะมีอะไรทากาดิเตะมีตาบุรีเตะเรียนตาบุรีเตะอาลุงสีเตะนี่ดิชาจ้าเส้นจ้าจีรออาลุงสีเตะนี่เด็กเทียนนี่ยี่จ้าราสุลุงอาเวชีบาลา เกี่ยวกับกูมั้งนี่จ้าละมันจ้าละยิ้มจีบกูเลยอินซีรีเจนี่เลยติ๊งอินซีเจโตอินอาซีรีเลยเจ็ดเด็กกูเอเชียงาอินซีบอทัดดาวนี่ดีจ้ะเอ้าจะมาดูไปดูจ้ามั้งอินซีบอทัดดาวน่ะก็เดี๋ยวเขาบอกกูมาเบียสิลูกเป็นไหนมาดูเก๋โอ้นาวลูเตียนเตียนไม่ได้บอกหาเบียงไปเลยโอ้แม่เบียงไหมเบียวเบียงไหมลูกกูมาสิกิทาเลยนี่จะได้ไหมอ่ะพ่อ ไอ้งาเจนเนี่ยปัตตาเย่ลำบากสะดวกเข้ามาเข้าอยากกวดหน้ามาหน้ายีบ่มาบ่ไอ้นาอันนี้ถ้าเข้ามาเข้าสีเนี่ยนี่มันนี่เจ้าเนี่ยเวมาเวโอ้ดาริงงาอารมณ์น่าเลยบาริฮะมาดูบัวเลยกูได้ที่คุยเนี่ยมีอะไรเนาะเวมันเนี่ยบ้านเนี่ยผู้จัดการเจ้าอยู่มาดูบัวสุดแต่ไปลงช่วยบ่มีอะไรนี่ก็เนี่ยยามเขากูเล่นนี่ได้เจ้าแค่ ยี่นี่มันแต่ผู้เดียวเนี่ยสิโอ้เฮ็ดตมีดูดูเอาอะไรบัวอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเราไม่เบีย เก็บอะไรเนี่ยเราแต่เราจะสุดเด็ดละเต็มมั้งยาตาผู้พิเศษทุกข์ยากันที่เจียยาทุกข์ยาเย็นชุดนั่งอันนี้ดูเด็ดเสียงจะมาเอาไปเบี้ยมือเลยยี่สิบสักกะยี่สิบสักกะ Bashin. Oh, easy as a garden, low my soul. She no, treat it in some nature. Okay. Oh, she is who is who. Loka bala, loo coin, it yan in it. Lola de mingle de ago, Lola de yogali de yoga. She is who when she de eluchia. Oh, democracy jens and a jivan. Lady Pomago, Julo Yado, Machaba, no? She's so gala. She comes here. That's a gabionida. Neighbor, you don't dear horned out of Mahoba. Oh, Joe, he's at the Yago. Hachizama. Biga, Momia, and Jebuin. Joka, Yibiaga, Beda. Saint Danya, Mone, Milo, Guagong, Guanima. Have you met Saint Lama? Uda, Tan, and Mabarado, and the Shi, Nido. It's a loma, Naka, Nada, the Zo. Those are Nakota, a Kunoa, or Amigo, Chenemi. ไปยังไงกันเนาะที่สมเอามีโอเจ้าเย่ขันใจเจ็ดอันทั่วลาเราเตรียมยาเมื่อเช้าเนาะมีหาเจ้าบัวเย่โอเอสเตอร์ลีมีโอเมียนลายเลยโอเจ้าเย่เนี่ยมาจีเลนตัวเลยอีจันตัวเลยอ๋อหมอปีปีอาลุงหาปีส่งตัวเลยลูกโอเทียนเนี่ยมีโอเลยโอเจ้าก็เชื่อใจด่ากูโตลูกสิละฮึสิ่งนี้จะมาอะไรมึงไม่ด่ากูจู้ลูกสิละ อาก้องเปล่าล่ะบะเอียชิงโหเลยจะมาหาเจ๊ๆจีเปียวนี่อ่ะชิงมงสุดะสกะลงโหป้องแท้ล่ะหึจุขาโกยอยากเป็นสัตว์ชิชิสุดะสกะลงโหป้องแท้ถ้าซื้อพอดิมาอมงเนี่ยติงกิจ้าอ๋อพอดิมาถ้าก็ฉิอ่ะปะนามาบะ สาสาจิงสาสาจิงดูฮะไม่อยากเรียนรู้แล้ววาดตู้พอตระอาชีพของใครเยอะเลยตู้ป้ากูดีเลยอยากใช้เลยตู้รู้เยอะจะวาดตู้ยังมีตู้เนี่ยก็มองเจ็ดตัวจ้ะเจ็ดตัวสาสาจิงกงอ่ะ ยอมมาชมมาโตโตหนองหนองพิษกงกันใช่ไหมนี่ท่านนี่เจ็ดเดียวกันอายุนั่นมาอาสุยันว่าอายุที่มีอาสุยันนั่นมาบ้านมองแล้วป่ะตัวอะไรตัวอะไรมาคุณลูกมีอะไรเจ้าก็โกรธมันบ้าก็กูอยากนัดที่เสียมาสิจ้าวอะไรแม่กูรู้ยาเด็ดที่ไหน 那怎么呢？啥事？谢谢。 不得有那些话的。 哎，不要搞了，就是。 那多不话过，好表演，就多了。 多 个了， 好吧？ 哎，没办法，你的。哎呀，怎么样？我也加的，一 ini ya kau mah. Oh, tercang dah besok baru. Malam apa? Mau ada wane? Mamiya matama? Pertama ya rekau. Adi jadi. Ausa nanti masih bela bela cahne. Biar di biar yuazo kuilu. Tawun ni ye nak apa lagi ni ya rekau. Hei, siapa tami? Ni kau mah aku ada di sini. Okay, mama ye, jilo lumiu, mama mau segu kau deh. Kau na senyap, nyenyenyen deh. Tidak mendoa. Yang dah saya check kira, jauh lulu lulu yang check. Mungkin dia mahal, lekan. Mama bawa. Oh, saya dah yang lulu ada sih. Mereka tu juga heh, oh mama nak. Nulun ada sukan nak cina lu. Cina sih sura tinggi sukan ni rasa ini rasa. Si lulu jodoh, nuksu kongsu, oh mungkin ni. Betul ni, mungkin dia lah. Mama le, handalan bandalan ni, kau tak kaga le. Yang tahu kau ni dah, dia yo tu ibu saya. Mana dia? Ini cuma Hong Kong ni, lu beli dia apa ni? Hala. Si tu lama macam ni, apa ni? Si no, beli ke ni ber? Baik a check tu, setua macam jauh tu ba. Oh, si cuma aku kau lu beli ni apa ni? Hau macam ni, nama saya dia aku, lada ba. Oh, si cuma aku lu beli apa ni? Si anak kuat orang, ma bapa u no. Oh, cuma lah mui soi ni, si aku bawa tak beli ni, si dia lah. Ha, tu tu, ni lah baik hal. Jauh jauh dah, nak suka suka. Orang hati kau macam. Kau awam ini dek aw, pelan susu, usin terulai. Ho ho ho, kalau nyanyi ni, doro biar, yo yo dek dek sahaja, kau mau sura kau, kau mau, mabui sura, tua dunia, kui ni lah, kalau kau mabah mabah lupa, tua tiada no, jin pian yang dah mabah lupa. Ha ha ha, mabui sura, sesi dek aw macam doro, doro kau mabui kau mah kembali kembali tajin aku. 给我！哈哈哈哈哈哈！没呀不嘞，啊，没呀不，那个蛮子要，那只有东差来呀那着，不忙哦，等等，谁没搞忙？俺那来个刘，喵喵喵喵，是吧？啊，刘洋哥，给，那么一路，你接着，你接着吧，我们都讲，来来来，因为，我忙啊，刘洋哥，我好吧？我忙啊，你不要为他留脚吧。 我嘛，比你不要比他留脚吧。哈哈哈哈哈哈！没有哎，好了，妈呀，咱们也，你立马查，现在结束，把老板的刚包包，哎呀的，那个阿妹，咱们，哎呀，这个学妹业务，我们就不咱们嘞，卖工作啦，我也学不下我咱们，我也不下没，哎，够了，你个啥？你俺咱们个，我今年没办成，俺比我今年的去。 龙王，将来用顶不来管。好不嘿？啊，谢叔的，好路顶路也的，为路，累路顶路也的，下路面熬面的，咱们记住。啊，明白不？谢叔的，特别听说一遍，雷公路边顶路没下不？嗯，你老五叫侬听没？有。喏，今老呢，多多路也吃个一家嘛，里面毛细细，进来一大大。 呀，可 露，我真有，苏木呀，哎呀，把毛病的嘛，给，我来着，哈哈哈哈哈，露娃个爸爸嘛，不得灵啊！ 嘟嘟，那个，那个，我忙死了呀嘞，好在个嘛。 应该阿比百姓的， 东西吃吃吃吃，没干啥就丢，不是其他了。阿嘞，怎么？你是我们人？就是。 哦，这一点你都没，我有对人都拉拉了，没办法。 对，都当亲女婿，就是那个正面的，没嘛这啥复杂大的，说的啥的嘛。 哎呀， 你都没把握嘛？你都阿龙我辛苦一把的。 那叫我叫啥呢？没嘛路吃，没几年的事的。给，我毛奶都你不要了，好吧？我巴里巴拉的了。 啊，我毛吃的米多，爸妈没有给我，毛奶多，你爷爷多多，我姑爷多多，一多不娘，你爷爷在地里边扒拉。 啊，那不是垃圾了，毛钱米多耶，怎么老干嘛嘞？哎，啥呗？我这就买水的，俺家里也没得。 ये रे आ मुझे देख लो, ये नहीं लो, ले नहीं लो ना हो भाई, लाने भाई, हाँ, ले मुझे तो चक ले हुए लग जाने। अरे ये दा सामियो रे माँ, मिठो में पाव कुमा, मिठो में दा में पाव। मिठो रो में पाव, ना भी मैं, लोका जी रे माँ, शी, ये ले से आये, ये दा, हाँ वो दी, बारा मती के तलु, पाव खा ले खा, ओ สมัยพ่ออ๋องเปียวดัดเดะแท้ตั้งหว่าเมตตาญาณมาลีเลยเสียอย่างอ๋องวดดีป่ะพี่แกหลูหลูอโพตันนี่บวชเพชรแกอ่ะเนี่ยจริงๆมาเห็นเนาะปู่ไม่ซ้าไหนมากูมังสิงแกชวยแกเดหลูแกขะยังแท้ต่อล่ะมันเต็มมาเลยจริงๆโอเคหลูยิกงวยยิกงวยยิกหลูยิกกับปู่อเก้ขะแค่โทษเด ดูยิ่งแต่ปูพี่ตะขาเมตตายิ่งกับปูอเก้ผ่าแค่เปียงอยู่อ๋อพี่ฮะพี่จำพี่ไปบากูมองนี่มีตัวเองเมตตาฮะแค่ช่วยจีมว่าอย่าช้าพี่พ่อองแต่มูจังแม่เมตตามีมาเข้าบ่าวเขากูมองเห็นเสียเจ็ดเดียวแต่เนี่ยอายมีอะไรจีนะโอ้ตอนนี้เนี่ยเพียงเตี้ยพี่ในหลวงมิ่งจะพิมพ์นี่เข้าบ่าวดูในกูมองว่าเอ๋ยหลาได้เจ้าเนี่ยนะพี่ก็เห็นเจ้าสิอยากได้ตัวเองขอเจ้าละนี่อยู่ไหมครับ ดูป่านะว่าสุนทรภพมุ่ยเขาเขายังงูเพี้ยนบ้างยังชีวะนี่มันว่าจะตั้งนามเขาเปล่ากูมั้งนี่เย็บบุตรติกาติกาบ้างกูมองจ้าบุตรนี่คือที่เดียวค่ะลาป่าเดจ้าอยู่ที่เดียวบุตรติกาบุตรติกาเนี่ยดูที่มันไกลนี่แล้วมันไกลนี่เพี้ยนว่าจะเด้ยังมั้งว่ามันแล้วมันอ่ะจะต้องเดจ้าเนี่ยกูมั้งบัวเร็วมีจูบเนี่ยสิกูเนี่ยเจ้าก็วิจารณ์ยิบุตรติกาดูมั้งป่ะ กูมองว่าอะไรอย่างนี้ที่เจ้าปู่ทุกข์ได้เป็นอะไรนี่ยังไม่รู้ว่าไอ้ทุกข์เป็นอะไรมาเขามองเนี่ยเป็นยังจีบุจีเจ้ากูจะตามมาบ่เนาะเอ๊ะช่วยดูไปปีมวยพ่อหลานได้ป่าวมวยอยู่เตะจ้ามึงนั่งยามมาวยพ่อหลานได้ป่าวที่พ่อหน้ากูหามาดูเด้อเนี่ยหน้ากูหาเลยเช็ดเช่นนี่หรอเบ็ดตัวนี้ไหนมาเนี่ยอาเป็นเพี้ยนกูมองเนี่ยบอกว่าฮะมีตัวเย เช็ดสันตะกวนอะไรเช็ดอะไรมีตัวจ้องเส้นละมายาวนะจูซาบ่อำนาจยานที่ดังคนดูมาเจอมียาวสีมือกูมาถ้าส่วนเล่าไหลเลยยาตะลาลุมีตัวเชี่ยมากูมองชิดะแค่แค่มันน้ำยาลุซ้ำมาจังผิวจังเอี่ยละมาควยปูละมาควายเจียนเลยจังมูนัยลังก์แต่ละจังผิวจังมีตัวเลยน้องกระนั้นใส่เจ้ากับผิวเหนียวกุยเหนียวผิวมีนิกาดอมิสุระ ดีมาไม่เอาโอ้เชี่ยอุ้ยนี่ยังมาดีแม่มามีกูเรื่องอุ้ยเนี่ยเสียเปล่าวันแค่มีเราอุ้ยเสียมีกูเจ้ากับเปล่าลงทัวร์เจ้ากับลูกชายน้องแล้วมาเขาจูเสียเสียแล้วมาเขาดีมาแม่มาอยู่แม่มาเผยตัวเลยแม่มาเลยช่วยจริงแม่มามาไม่ใช่โอ้ถ้าเจ้าแม่มาเป็นมาเลยลูกมีเนี่ยรับบ่ชินแม่เนี่ยสู้สู้สักการีย์ยังได้เจอได้สิเลยป้ามาเปล่าเดียวมาลูกเชี่ยลูกเรื่องที่น้องลากันรับบ่ชินลากันเลยเสียเปล่าวันกูแม่มาเจ้าบ่เชิดเด็กเ ป้าเต้ยไม่ดีเลยเจ้ามูรีเต้ยไม่ดีอยู่อันนี้ละก็เบี้ยวอันนี้แม่เช็คก็ไม่ยอมมูรันเจ้ามาอู้ยอมตัวมีตัวรัวรอมีตาบัวมาแต่ตีปีเจ็ดเต้ยไอ้น้องเมย์บัวมาแต่ตีปีเจ็ดเนี่ยเสียปีอันนี้จ้าเลยเช่นเนี่ยเต้ยเช่นนี้มันไม่เข้าใจโลกอะไรกูได้ไงเต้ยเช่าตั้งเนี่ยตีเท่าทาร์บ้าแต่ดูว่าเบี้ยวเลยเต้ยเนี่ยเต้ยเป่าเนี่ยเนี่ยเช็ดเลยเช่นเบี้ยวมาละอ้าวฮะ เอาไว้ในเรื่องตรีกันในตราบีจันโนเอามาใช่ยิ่งเบี้ยวยิ่งเก่าอาลูกอ่ะสักคลีรีเสียสับพวยดีทาราพิษทีเดียว अबाजी हा असे खले रे ने ती साउ पोए सी था रा तोनी दू बे अबाजी को ले अच्छे खले रे ने ती साउ था रे सी सी बा जो लाइ दे हौ दे ले अच्छे सी मा ញ៉ាញ់ ញ៉ាញ់ ញ៉ៃ सोला सी ना दा जों दगाबा लो ញ៉ាញ់ ញ៉ាញ់ ये को अलो सी जा देरो ញ៉ាញ់ ញ៉ាញ់ ये को अलो सी यें अच्छे को अलो सी बा तो जा मा सी बा मि शेप ပြုံနေမှာမသိဘူးမာညိလိုက်တာ ညာမမေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ ်စီကကျမကညာမမေဘူးပြောတယ်ဟုတ်လားရှင်ရိုက်တယ်လူကဲဘယ်တော့မှမနဲ့မားမတွေ့ကြတော့ရှင်လို့နှပြမတန်တဲ့လူနဲ့လည်းစကားမချင်းမပြောနေတယ်လို့ကဲကျမသွားမယ ်သိန်းတန်တောင်းတန်ပါကြီးကြွဗျာကြွက ြွဟာဒါကြီးတော့ချမ်းတာလေကိုမောင်ရဲ့အတန်ဒီပါလေးထွဲလို့ကြီးရအောင ်အော်ဆိုရင်းရှိကဆိုအပ်စွာဆိုရည်ရည်ရှိကရည်ရတယ်မိတို့ရဲ့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းတောင်းကျကလေးတွေတွေးပြီးရည်ရလို့ပါ တော်လဲတစ်ဖြည်းဖြည်းတရားလေးနဲ့နီးနီးလာပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား လူတိုင်းဟာစိတ်ကြစားသားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လဲပုထုဇနောအုံမတကောလို့ဖះဟောခဲ့တာပဲ ဒီနေ့ကဘာလို့ယူနေတာလဲတော့ကျူးစမ်းမအောင ်ခယုပလူပုံလောကရဲ့ဖြစ်တော်ဘောင်းချုပ်ကိုပြောရရင်တော့မဆုံးတရားလူတရားဇယိုက်တရားညာအဖြင့်လူတွေဟာညို့ဝင်မင်းနဲ့တက်ခုတ်တမစစ်ပြန်ထိုးကြရင်ညို့ဝင်မင်းဘက်ကကူပြောကြညာဧတကြီးဂုတ်ပိုးသားတက်တာကိုကြီးမွန်ညညာပြီလေတို့သာကျွဲပကုံးထတာကိုတော့အနာမှမသိကြဘူးဒိန်စာချင်းအတူတူငါကမစ်ရှင်တွဲလို့ဂုံယူလို့ယူတပြားတပဲလေးတကားတခဲလေးကျူးလိုက်တာနဲ့ပြီးပြီးပြီးနှုတ်ဆက်ချင်တယ်လူကြီးဒီဟောင်းလန်ကြတာနဲ့အနောက်နဲ့တင်ပါသတားရကြအောင်ပြေးကြတဲ့လူကြောက်တွေပတ်မှသာဆောင်းနေဤကျဲကျဲပောက်ချင်တယ်ဝဲလံဖြာခင်းအချောင်သမားတွေမင်းသားကြီးမလောက်ရတာနဲ့ပတ်မှကြီးထိုးဖောက်ချင်ကြတဲ့ဂုံယူငွေယူအဂိယာယူအာနာယူတွေဟုတ်မပြောလိုက်ချင်ဆက်ပြောရင်ဖန်ခံရနိုင်တယ ်မလုံနဲ့မလုံနဲ့တော်ကြာတော်ဖန်ခံရရင်လေကျုပ်ခွေးလို့ဦးနေရအောင်လေ ဘဘဝလေးခွေးလိုတာမအူကြခွေးလိုတော့ရှာထွက်နေကြပါပြီပြောရရင်မကောင်းပါဘူ ไม่แม้อกองแม้เนาะ หาโอจี้ปิแม้ง่าโอไม้เตะโลပြောတယ ်อนุปัญญาโอข้องมาสว่าแผ่ตวยနေတယ်กိစ္စ อนุปัญญาเตะตะหยอกเยตําโมอาเวเล่นะ สู้บ่าว งาหาบะซัดม้วยราโอคันเนี่ยสิม้วยได้กိစ္စน้าม้วยได้กိစ္စอုံးต่องม้วยได้กိစ္စโอมาคันနိုင်เมสินซาจีမျက်စိကြည်လင်အောင်น้าจ้าအောင်อုံးหนองอติเตยาโตแตအောင်မောင်းနှင်တဲ့ကရိယာကအနုပညာပစ္စည်းမဟုတ်လားဒါတော့အနုပညာတဲ့တယောက်ဟာသမိုင်းမှာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲ ဒါဆိုရင်လောကကြီးမှာအနုပညာမှာတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူ းရှိပါတယ်ကွာချိုက်ကဖူးချစ်ကွန်ဂိုကလူမွန်ပါဘိုလီးဗီးယားကချီဗီယက်နမ်ကငုတ်ရံပန်ဒရိုင်းအစရှိတယ ်သူတို့ကဟောလိဝုဒ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားတွေလား ဟာပေလိုက်ကွာမင်းအဲ့ဒါဟစ်ပီအဆိုတော်တွေအားလည်းဒီလိုပဲပြောလိုက်ချင်တော့စိတ်ညစ်တဲ့အထဲမှာမင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပ ါဘလို့လဲကွာပြောစမ်းမော ဇာနယ်စင်းသမားတွေကလည်းတော်တော်တာဝန်မကျေတာပဲတခါလာကြော်ဟိကြော်သူစိုးသူရန်အောင်နန်းတန်းစိုးစင်မာဦးကအစမေသန်းနူကနေခင်သန်းနူအဆုံးဓမင်းစားတဲ့ကိစ္စဒီဤပါတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေပဲတပြူးတပြူးနေကြတာခုပြောတဲ့လူတွေအကြောင်းတော့ဇာရေးရကောင်းမှမသိကြဘူးတခါလာမက်ဒေါနာအာနိုအကြောင်းစတောလုံးအကြောင်းနဲ့တလုံးနှလုံးနေကြတာမမြင်ညမအဆုံ းဒါဆိုရင်လဲမင်းလဲရေးပေါ်ကွာ အဲအဲ့ဒီကြတော့လဲတရေဘောကြောင်းနဲ့ကိုရွှေသကောင်းသားအဲ့ဒီဓာတွေကမထည့်ရဲကြဘူးအမှုပညာသမားဆိုတာယဉ်ကျေးမှုသစ်ကိုသင်ကြားနေတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေပဲကွာဥဆောင်ရဲရမှာပေါ့အမှုပညာတိုင်းဟာတိုက်ပွဲလမ်းညွန်လမ်းညွန်ဝေးကျဲအောင်ပွဲမီးရှူရှေ့နေကောင်းမိမောင်းဖြစ်ရမှာမလားလို့အေး เชี่ยกับอู่ซองเยจ้าไหมไม่ขันเยเยจ้าไหมเยคุยลุ่นนี่เลยสุดเดชเอามาจ้องจ้องทุกข์ขันเลยโอ้เจ้าอ่องซ้ายเอรีดาสิทธิ์ดักมุ่ยจ้าสิจันกว่าอืมเช่นเลยตัดดีก้าวมันนี่เนี่ยทำไมเขาแกล้มมาเลยปู่วารีเองกว่าโอ้เพี้ยนลุงเงินลูกกูเยี่ยดามาบอกอันนู้นเป็นยาละมาสุดละมาอ่ะมันเอาเท้าเปียนี่ดามาลูกโอ้โอ้สวยปีมีเงี้ยนี่เส้นอะไรจ้ามาเอ็งเลยสู้เอเล่าเกลี้ย แต่เข่งกูรอไม่นี่รู้มาหาสวยรู้อู้สาวบีเย็นเย็นได้จัดยี่ละจัดได้รับเองนักหนีสาวตัวเย่เจ้าฮะก็มาลุ่นละเย่มาเย่เจ้าส่งข้างกันหน้าบาร์เรสุระเนี่ยไม่ยากมาเส้นยังลูกเก่าลำบี้สาวมามีสุระตะเชียงที่เนี่ยตามปูเจลาราอุจิเนี่ยเช็คเข็มเฟสเข็มเซจิโอเข็มเซบีเข็มเดียมา ดาวเงินเจี๊ยกเลยนู่นเป็นยาเดรียเมียนหาบุท้าอุปิงามีเลยเช่นลูกสาวดูเขี้ยจ้ามันยันยารอมาลาเอ้อะไรเลยเขาจะเขาเด็กวะดูเรียเยี่ยนเยี่ยได้สวยเนี่ยเด่นสวยนี่ได้ได้ดูรอเชิญแล้วบีบ้าเมาเด่นนู่นยังว่าเนี่ยมาละหัวเรื่องกิจสาวกันยิ่งคงเลยจ้าอยู่ซาเปียตนาอุเยี่ยมันยิ่งคงเยี่ยจ้าวนู่นยังว่าเนี่ยตาละมันก็จะงูจ้องยาเปียตุลเช่นเปียวเปียนเลยตาจูหลงจ้าวไม่เนาะ มาเปียวเปียนเนาะเลยตัดดีเนี่ยจ้าเลยแต่ช่วยเปียวมาตีที่มานาระลุงยันสุดะนัวจิงตู้เดือดมาจ้ามาจ้าตู้ไปมาลุยอะไรยี่ยวกาโน้มเอ็งลุงยันสิมาบัลลังก์เฮาเดจีซันยาทับยี่เนจิงก่อนก่อเดเชลันยารีเนี่ยขยี้ตัวเนจิงเลมีกาตู้นัวกาโอเน่เลดมากาเลงไงมีเนี่ยแม่สุยที่เล่ลุยอะไรยี่ไม่ยาวเพ่เจ้าเทจามามา ทีรอทุกนุ่งเปลี่ยนยาได้ดีวันที่ยังไม่เอ็กว่ามาเปลี่ยวบ้านกว่านู่นจะเอาตีเล็กจะเอาจีนี่บ่เอาไหมกว่านู่นเชื่อเราลูกเช่นู่นเจ้าเราลูกเมาที่เดียวงานนั้นเลยได้เพ่ถ้าไปแม่พ่อมองจะเข้าเนื้อสีบ้างสิมันเนี่ยเทียนเปลี่ยวเย็ดเอริดาเรดาวมันจีราเย็ดมาดีกะลีกะลาลูกนี่ดาวรอมุ่งเนี่ยมุ่งมาสิเปลี่ยวมาไหม เอ้ยเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวเลยเปลี่ยวยีนุ่ยเลยลีกยาเราโกมีเส้นเส้นเลยอ่านอะไร နေတဲ့မုံတိုင်းဆဲလိုက်ကြအောင်ဆို ကုံစည်းလုံးကလည်းကိုဖိတ်တောင်ကိုမတထားချင်တော့ဘူးကော အေးကွာငါမိမလည်းငါအယူမှအသာငါလည်းမစားရအညီအဟောက်လည်းမစားရ မစိုးရိမ်နဲ့ကိုရောကြီးကိုနည်းကတရင်မြန်မာစည်းစရာရှိရှိနေမကောင်းလို့သွားပြတာဝက်သားအမဲသားစိတ်သားကြက်သားခြေလေးချောင်းရောခြေနဲ့ချောင်းရောလုံးဝမတည့်ဘူးတဲ့မစားရဘူးတဲ့တော့ တရင်မြန်မာစည်းစရာကယ်ပြီလို့သာပေါ့ငါမိမလည်းငါအယူခဲ့တာတယ်မိတဲ့ဖရလရနာနာလို့ပဲအောင်းမိမလားတော့မသိဘူး အိုးကိုမောင်ကလည်းဘယ်နဲ့ကိုကိုလင်းတာဖြစ်အောင ်လရနဲ့ပေါင်းရတာမှငါမိမဖို့ခွေးသေးဖို့ကလေးပါလေဝဝလင်းလင်းစားအောင်အဲ့ဒီဗတ်မောင်နဲ့ပေါင်းမှအရာရာမှမဝရေးစား ကိုမောင်ရင်ကိုမောင်ကိုညလည်းထွက်မတိုက်ခိုင်းပါဘူးကပိုက်နိုင်လည်းမလုတ်ခိုင်းပါဘူးမတူညီတဲ့ထိုင်တဲ့သုံးဆဲရပါလေ အေးတေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လေငါတို့ဘဝမှာမခန့်ညင်းလေကွာခွေးကျိုးနဲ့ယုံလိုက်တယ်လို့ဘဝမျိုးဖြစ်နေသလားမသိဘူးညီနဲ့ဝေးတာတော့တော်တော်ကြာ ။ဟောတက်တက်လို့စားတော့ပြပြီးတော့ကြမ်းပါရင်ယောဂကင်းနေအသီးရွက်ဆိုတာခွန်အားလေးပြည့်အသက်လေးရှည်ပါလေ ။မျိုးခွဲချင်းပညာရရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါမိမဟာနှုတ်တိုက်တော်ဝါတွေတက်မှာချစ်စရာအကောင်းဆုံး ။ဒါကတော့ကိုမောင်ကလည်းအနိကသင်္นานပြီးနေတာ우 ။ကိုမောင်တို့ကတော့ခုလိုကြက်တဲတာမထောင်းတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါမိမအတွဲကဘဝလှိုင်းပေါ်မှာကူကြီးဆန်းကြီးနဲ့မြုပ်မသွားအောင်ရုံးကန်နေရတာမောလာပါဘူး။လှိုင်းမူးလာပါဘူး။ငါမိမောင်ကတနာတယ်ကွာ ။မတနာနဲ့ကိုမောင်ကြီး။ကိုမောင်မပြောခဲ့ရမလား။ဘဝဟာအကောင်းဆုံးခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့သင်တန်းစရာစု ။ကိုညက်ကကိုညက်လို့မနေရပဲ။ဓမ္မကြီးလို့ထင်ခွဲရတော့ပဲ့သွားမှဆိုးလို့ပါ။အေးကွာ။ကိုမောင်လည်းအများလို့ပဲ။မဟုတ်ဆိုးကြောကွန်ပစ်ပြ။တငါလေးကတော့လိုက်ပြအများနီးသူအလုတ်မျိုးစုံဘဝမျိုးစုံ12မျိုးချင်းတော့အလုတ်တွေလုံနေပါရဲ့နဲ့မပြေလေချင်းနဲ့နှပန်းလုံးရတာ บ้าเมียม่านี่แหละไม่ติดกูมองมาบ่ลูญ่มะคู่แท้ลูกกูมองลูไม่ผิดจ๋าอธิบดีสิเยเลสะเนี่ยเป็นสิเยบาสิรอกูมองเองกูๆๆแล้วกูตีบาเดอนุปัญญาเอาเดมะก้าวมุสุบิตะชะเอาเปี่ยวเอาจิรอแลอะเย็นนี่โหไข่ซาบ่อตวยขอว่ามะจ่ารอทะเมนโบดาวไนไนดิรอสาเยดามาต่อตีเดสุบิสาเปียนเย โอ้หมုပ်ลงสักกูก็ซะลั้นผิดนี่ดอกกูมองเองงัดฉิงงัดบาสิซาวเว้ยยีซ้ํามาเนาะมีโตกูมองกูน้าเลยบาเลยกูมองไปมาเลยฉะมินตะลงอั่วอติยุ่งนี่จ้ะเลยเลลุเลซาลูนั้นซาดิอะยาจิชิณีได้ตาเว้ยฮะอืมตะคาตะคาจัดแต้หมู่จองตัตติจองจองตัวไปลั้นจองเปี่ยวๆตัวดาบาอ๋อนโกยีเว้ยจักกะเนี่ยป้องยาถ่องโมงะเย้โอมาคันซ้าตะลูคันซ้าเนี่ยอะ มุ่งเจ็ดเดียดูเรียอติโชเดมุอเมียนเน่งจามุโซเดอหม่องเน่กะเนี่ยซั่วซ้วยทุบปูอนุปัญญาอลุกโกลุกเข็ดอะโนยติไกมุอายุเปี่ยมแม่งถ่าดากูมองตะโบปอกบาเลยหอดดิกูมองโนเลมยาฮายูต้าซัวซินเยจิงโกกูอยู่ไหนอะลูโซดาตมาอาซีวะอลุกโกแฟตวยไหนมุอี้จี้เดเกถ้าซื่อยินเล สายยีดาเราตมาอาสีว่าจ่าดาไม่ရှိဘူးเนาะဆက်ยีဟုတ်တယ်တလောက်အရင်နှီးတွေတော်တော်များများပေးခဲ့ပြီမှာငါမဖြစ်မနေအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ်ငါစိုက်ထူထားမယ်အတွေ့ခေါ်ကလုံရဲကန်ရဲအခက်ခဲအားလုံးကိုကြော်လွှားရဲဖို့ပဲ ทำมากูกว่าซาเปโลกะโอซาบอกฉอมล่ะลูกนอกเฟบอกกะเมนลาลั้นอ่อนเวียนล่ะอ้อมันเปลี่ยนเลยยินน่ะนะบ้านลงหาย่อซาเปโลกะโอเอาปုတ်ชาบิควยเปียวแหวบีปี้ก็ดอล่ะซาเปเมียบ้าเมียอ้อมเมนี่แหละไม่ติดนำเมยาลั้นงวยยาลั้นด้วยเผ่ลั้นชาซาเปปัญญาရှင်ผิดพอก็ดอเผ่ลั้นไม่ရှိงวยเนี่ยยิงลงงวยเปลี่ยนยะเดซากုံเนี่ยอลุเมียวเว้เผ่ลั้นရှိ เออแชร์รู้กองเนี่ยแหละตะนี่ชะม้ายๆล่ะเนี่ยกว่าซาตะอုပ်ก็800ตะทองกันนี่6วันเนี่ยเราเยิ้มเลยลูก700เด้อืมถ้าจังแล้วสัก10นาทีมาซาเยเสียอ่ะ80องค์เหมี่ยวลงยิ้มไว้ถูกถั่วนี่ล่ะบ่แชร์รู้กองนี่เม้จิ๋อแล้วตรุบักก็ไก่ตะเด้อซาตะอုပ်ก็900แล้วไปเยิ้มอ่ะตะเด้อกว่าอืมอนุปัญญาโอจะปั่นปีก็โตชีวาเทลิวิชั่นทุบลงตะโลตะมะเน่100ลงจะทุบลง ยามแม่แท้เนี่ยดล่ะไม่ได้ถ้าส่วนตัวรู้เยี่ยสายอ่ะอนุปัญญาไม่หุบอนุปัญญาโซลุยะเองแหละไอ้อนุปัญญาฮะเห็นเฉ็ดนี้เซพอนี้มะสลาลุนี้แต่บ่ามาปาได้อนุปัญญาเว้ยเพิ่นเอ๋เลยซาเปตมะนี่แหละซาเวนี่ก็ได้ฉิเตยดาเว้ยซาเปตมะนี่แหละซาเวนี่อ่ะบ่ผิดนี่ลูกแหละวันบางัดหมดนี่จ้ะล่ะดิวันบางัดหมดนี่จ้ะแหละปฏิญญาอะเหมียสุปฏิญญาเว้ยกว่าอีดูอาลงงัดปฏิญญากู ข้าสิค้านนี่จ้ะแม่นละตั่วงัดต่อตัดติจ่องกงน่ะบ่กว่าอ่างัดหยังปูตัดติชื่อมาบ่กูมาฮะโหกูมองดีตะกาบ่ถุถุอยู่นี่ปูตาอีมาบุ๊ถ่องเนาะติล่ะ จอญญาก็อี้จี้เลยจอญญาก็อี้จี้เลย เข้าใจกูมาซาอู้มาจอญญาก็อี้จี้เลย จอญญาก็อี้จี้อ่ะซาเปหาลูกยานเราบะเหมียตุ้ยซี้มาบ่ถูกตาอ๋ออะถ้าจ้ะกูมองวุฒุฤทั่วไตชุ้งนี่ล่ะบ่ชุ้งมาสิอืมชุ้งเนาะทุลุตุฤก็ไม่ชุ้ยเย้บ่โหไม่ทุ้ยแล้วอะเหมียตั่วอัตแท้ชินนี่แหละลูกฤเนี่ยชินงั้นเปียละก้าวมาเลยวนมะเน่บ่าซาอู้ไม่ทุ้ยก็တော့กูมองไม่เสร็จไม่อยากอูปอกูมองหา တရားတစ်ခုကိုကင်ဆွဲပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်ကဘာတရားလဲကိုမစာပေကိုပတ်ဆံအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတန်းစားတွေအတွက်အင်းအဲ့ဒီတရားကြောင့်ကိုမစီးပွားမဖြစ်တာဒါလည်းမဆမ်းဘူးစာပေသမားဟာစီးပွားရေးပညာရှင်မှမဟုတ်ဘူးစီးပွားမဖြစ်တာမဆမ်းပါဘူးအမြတ်ကိုကြီးကောင်းနဲ့ထည့်ရင်စာပေသမားဟာစာအုပ်ကုန်ကိုဖြစ်သွားမှာသေးချာ 但是你跟我撒别人我也没想到了 跟我妈妈了 到来点起来点 哦都是要用我妈妈阿爸阿龙跟我妈妈了 哎你老家来跟我妈妈的哪子呀乖 妈妈嘞都过来的哪子啊嘿哎你拉个不知道背家嘛嘞我背家都拉出来洗澡啊是不是啊你家都没有了不记得哎 是不是啊你没说是谁呢你都没有这拉的呀怎么比你没说呀嘞 这边不是的这边不是这边都在哪里的话这边能拿了呗拉来背的是这边能的是没好吧在哪里 给我没买我的妈拿一把一年轻人了吧我那些人都比我们的话了过不干嘛没背的给给他们撇的呗哎这边也不能了 高米里他说人撒就嘛比一步撒就多有来我们 刘姐你要看的呢 妈的刘说的借他们切钱背他们撇钱这大妈把别人家了哎呀路的娃娃呗。 你应该在一下古巴毛也赢了。 好吧来先好给我念吧问嘛把给啥吧嘞 古巴毛呢都给啥的古随你的也是了吧。 哦好给好给可那太麻烦了是吧嘞姑妈咪姑妈 嗯 好的嘛爱的。 哦好给好没事吧姑妈这能把毛嘛撒一把嘞。 姑把毛也撒嘞这能把布把嘞。这个龙女得叫尿他呗。 哦这能啊娘啊为咩拉着我都没好宝。 一边姑把毛东水嘞这个龙孔啊嘞多加喽。姑把毛我为出头背景喽。 啊你这个家的王大家的把毛我土的偷单凶了偷了土的微微小狗比傲美的了你没嘛偷偷参加 啊 OK 真的偷进那个嘞一两个古巴毛没几把如今的中央的真的表表吧没 啊来吧我就个看面路对陷入一杯 啊没保护没保护我你都没保护啊古巴毛那边那边也要嘛吧但是看来路线接的中央的都没保护这个都能看这三个人的一样吧 啊对吗他们拉着你啊骂你没多啊嘛我是因为没理工的能加在你是多啊嘛 啊是啊个嘞这个都讲着的要骗你比较你讲下的我赢赢败你嘛吧啊是啊因为所以我都提都不都能被卖我被加到被的来看也来看的了不要是啊不算太好 给别闹没有就表给他们你呀妈要拉比了多别多多多多多那爸妈才没表你呢 这种心表吧我们 哎呦就这么说给他们喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵阿拉没嘛来好呀 啊我陪路拉过没路到的马里家嘛我干了干了那么些包括 你们呢谁要昂定忙多盖都是过来没有帮我靠给我妈来的过你要哭多阿妈个没路在地皮的哎呀 我老家嘛 应该唱你要老好阿妈说到上阿家老家嘛 啊他说没些包括你都黑摩下被没路没些包括 没不来过路家里最大有啥不是别人来少你的推机罢了你告诉你啥叫我们地地用的人那我那啥意思啊你会不会要不对的那些 啊这个表的机表咱们过没漏来的那啥意思啊你会不会给我都困表演我来嘛别人多讲嘛 我那盘多讲嘛我都困表演呢 困表演的行困表演的 这他那么个啥身边要露着了不露着他是啥身边的母拉过 哎不露着他那可以没多啊了假的 他说这他不认嘛明天对了压着我明看啥几人 啊几人打住 哎 这多啊我拿拿改用 ก็นายงานกูเศร้าเลยจ้ะอีมาเมียเบี้ยเมียเซ็งเซ็งเลยเนี่ยก้าวเงินโม้เว้ยนี่ลาเชยอยู่โอเบลูดาหน้ายองจ้าเว้ยขันยาไปซะขันไปซะแต่แค่ตั้งบีเอจีสุเชนปีดูเว้นไปด้วยพันดีเชนรับปงใหญ่ปีสวยท้าบุกงานเลยเด้อเมียเราบ้าเปล่าเปล่าตั้งบีด้วยชีแทนเดินหน่อยมั้ง ลูไรหาตั้งปีเนี่ยนายงานเนี่ยนี่จาระเบ้กว่าตั้งปีด้วยชีรันเดียมาเมสเซนจ่าจีกูรู้ตั้งปีด้วยแต่แกลูกจุ้ยปิวเลยเลยจะมาอยากจะมาดูชีตัวลูตั้งปีด้วยบาดกวนมามึงไงก็เคยซีบอยด้วยจิ้มเปียบีเช่นตัวอยากเอามาตีเลยแต่ละวันมันก็ชีฉันทำไม่สวยเจ้าเซ็งเลยนายงานจะปูมั้งพยายามเซ็นดูรอดีอยู่เลยคู่ยาวมั้ง ไม่ยอมเอาไม่ยอมโซกันแล้วเนี่ยสังกูมีเลยดิตั้งปียาวซานี่จ้าตั้งปีน่ารักกว่ายอนน่ารักเฮ้เฮ้อะไรเจ้าอย่ารู้ข้อเบี้ยวเส้นบ่ยอมมาซาบะไปได้กูเบี้ยวมองดูกันเนี่ยเสียเอาเนี่ยอะไรเบี้ยวรู้เนี่ยไม่จีนี่อ่ะกูอืมอากูงาละเบี้ยวอะไรเสียไปกว่าเบี้ยวรู้ตั้งปีด้วยตั้งปีด้วย โอเคยังคู่สายเสียเอาเดินหอบเยอะตัวไปเรียนเอามายังคู่จะไปเล่นจ้าแล้วดูกันรอแม้กระทั่งสามีน้ำยาบ่มาเพราะว่าวัตถุดุมยาวิบัติสารงเงียบเนี่ยแม่จีแล้วเนี่ยสายเสียพามองพี่บักเนี่ยเสียบ้ามองอ่ะพนักชกกาเวตั้งปีด้วยเลวเลวเลวอ่ะคุยกันได้กาเวตั้งปีด้วยเลวเลวเลวอ่ะสวยกองเสียงเนี่ยหอบเยอะไปเลยไหมเสียบ้ามองจ้าบักเนี่ย โอเคพ่อก็ตู้กูตู้เช่นนี้ได้ทันได้ดอกเพราะเวงไก่เนี่ยจีชิคามาปีนี้ปีนี้โอ้ยาดูกูว่ากูเลยพาลาเช่นนี้ละมาตีไปเสมอรถเดลากันมีปีนี้ปีนี้มีเนาะคนรู้จักบักเนี่ยแต่เนี่ยจะโน้อาซาปีฮอบิโอบุ้ยด้วยเจ้าใช่ปะถ้าปัตมาอุ้งใจ เองไม่มาเหรอบอกกับพี่ได้เลยนะก็นับเอาเขาเล่าเมียนั่นเนี่ยสาบีฮอบิโอบุ้ยไล่เนี่ยและเขาเนี่ยอยากลุยยานยาสูบีอะไรลูกจะบอกมิวเนี่ยไล่ลาดามาฮอบบาบูโลจะนับปัตมาอุ้งเต็มยาไปยาสิเก๋จะนับฮอบิโอไม่กังเสียหรอกที่เจ็บอ่ะนั่นชกกับเบ้ได้ปีด้วยลุยยาลุยยาคุยกันได้กับเบ้ ได้ปีด้วยลุยยาลุยยาสุดอ่ะนายงานยี่เจ้าพี่เอามาเรามาเทียนยาบ้านเนี่ยเนาะเราสาบีเนี่ยมาดูเขาเจ้าหาเขาเจ้านี่ยาลู่นี่จ้าเด็กนี่ยาลู่หมูพิจารณาเจ้าแต่อุ้งซูมามาป่าเบ้ดาวเลยเดาเนี่ยยาเล็ดเนี่ยยากะสาเยียเยียสุดเด็ดได้เบ้ปะเบ้ป่วยหลังพิจารณาในงานยี่ปาร์ตี้กูมามายี่หนูมาบุกเนี่ยหนูเอามาทำน้องยี่ค่ะ คือใส่เสียมองตัวก็ฮอบเยอะตัวพี่เนาะฮอบเยอะบุเล่นจ้าเลยดูกันหรอลุงเอชเด็กว่าเดียวกว่ายี่ตัวมาลีมองบ้ามองเล่นเช่นไรเสียมองบ้ามองฮอบเยอะบุเสียงเงียบบ่ดูจ้าบักเสียมองบ้ามองฮอบเยอะแม่กังเงินกันหรอพยายามก้าวเหนียวก้าเทสุดเลยกังเงินเนี่ยฮอบเยอะมาเช่นไรเนี่ยโอเคพยายามก้าวเหนียวก้าเทสุดละ နေရာတွေအထာအတူလွဲနေတဲ့ပြဿနာကိုဆိုလိုတာ။ကဲကဖနက်ကဖနက်နေရာ၊တောက်ရည်ကွက်ကတောက်ရည်ကွက်နေရာရှိရမှာပါခင်ဗျာ။ဇာပေပိဋ္ဌာများသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အားလုံးကတော့ဩနေကြတာပဲ။ဇာပေဒီပြည်သူအတွက်ပြည်သူအတွက်နဲ့နိုင်ငံရေးခက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပြောတော့တိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်နဲ့အာဏာရတော့ထင်ရဆိုင်ရတော့တာပါပဲခင်ဗျာဒီတော့တဦးကမြတ်တာတဦးကစေတနာစကားတဲ့ကခေါ်လေချင်နေဝင်းပြောသလိုရင်ကြီးဝင်းလည်းဝင်းခဲ့ဘူးပြီးရှင်ငယ်ဝင်းလည်းဝင်းခဲ့ဘူးပြီးကြီးစော်နန်းလို့ထွက်လာတာလို့လူလူကိုစားပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပဲနော်အများတို့စာရွေးဖတ်ဖို့ကျွန်တော်မှာသွားအရွေးမမကြပါစေနဲ့၃နောက်နဲ့တချိုးကုံတာတောင်းကိုစားနေတာဘာမှမသိရင်တော့ကျုပ်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအစိတ်တောက်စားပေးအပြည့်ခတ်အညက်သက်စားပေးတွေကိုဘဝတရုပ်ဖို့နဲ့မှားမှဆိုလို့ပြောနေတာပါဒီတော့ကျုပ်တို့စားပေးအမှုပညာရှင်တွေဟာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျုပ်တို့စားပေးအမှုပညာရှင်တွေပေါ့လေမေးကြပါချီယာဟောင်းနေနောက်ပဲတကောက်ကောက်လိုက်နေကြမလားဓာဏဝင်ကိုလက်ဆင့်ကန်းတလေးပါလေးနဲ့ဘယ်မလဲချီလန်းသည့်ဘယ်မလဲအကြောင်းရာသည့်ဘယ်မလဲပုံသဏ္ဍာန်သည့်လမ်းဟောင်းကြီးကတဖွာစာတောင်ခွဲမထွက်နိုင်မင်းနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောနဲ့ဓာဏဝင်ဥကွန်ဟောင်းနဲ့ပြန်အောင်မို့စူးစမ်းနေကြတာကိုကျုပ်တို့ကတော့ဟောင်းအလိုမရှိဘူးလို့អော်လိုက်ကြပါ ကိုမောင်စာပေဟောပြောခွင့်ရပြန်လာတာသူရရှိသွားပြီနော ်ပါလာတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေစားလို့တော့လို့ကုန်လုံကြီးလေးပိတ်စာလေးတွေကိုပဲသွားရောက်မှကြာတော့တယ ်အိုးကိုချစ်တဲ့စာဖတ်ပြည့်သက်ကဝစ်စီချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတာကိုမရောအောင်ကိုမော င်အင်္ဂါမကောင်းဇောက်ကမကောင်းအသားကဖြင်းနေဘုံဘနဲ့လည်းဖြစ်ပြန်ကျော်ကျိုးတက်လည်းဖြစ်ပြန်ဝိစားဖို့တောင်မကြံအဲ့ဒါတို့ရဲ့ဘဝ ကိုမောင်ရင်ရင်မလွဲပါလားတော့မှလဲခလေးတွေနဲ့ကျုပ်မှလဲကျွေးတွေနဲ့လို့ညီးရမလို့ဖြစ်နေပြီ ကဲဒီလိုလုပ်တော့ ဘယ်လိုလဲကိုမောင ်ဆင်းရဲခံပင်မခံယုံကြည်တဲ့ဇွဲထက်တန်နဲ့စွန့်လွတ်မှုတကူပြီးတော့စီးပေါ်မှာကိုမောင်တယောက်ထဲပဲဆက်လျှောက ် လက်နဲ့ချတယ်တော့မဟုတ်ဘူးတို့သားသမီးလေးတွေကိုဆင်းရဲခြင်းငတ်ပြတ်ခြင်းယောဂါထူခြင်းပညာမဲ့ခြင်းလူမှုရေးတံရတံချက်တွေရာကြီးမခံရဘူ း။သားတို့နေရာကိုရောက်ခမအိမ်ပို့မယ်ဆိုပါတော့ ။ဘဝနေပူပူကိုအကြီးမညူခံပြီ။ဒါကြီးဘဝနဲ့ဖန်ပေါင်းကြောင့်နဲ့အထွက်ပြီ။စမ်းသက်ကွင်းတဲ့ကိုဆင်းလာတဲ့မတ်တိုးတိုးအောင်လဲရေချင်းစစ်စာမွေးပဲအောင်နေ။ဒီတော့သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူရောက်ခမအိမ်ပြန်စေ ။မောင်မောင်ပါလေးဆက်လုံးပါလေ ။ရာဇပလင်ဆိုတာထိုင်မှာတမ်းမှနေရရတယ်မတမ်းမရငါရာဇပလင်မှာလို့အတင်းလက်ညှိုးထိုးပြနေဖြစ်ပဲလမ်းမော်ကအယူပဲဖြစ်လေဘုံမောင်ကတော့အဖိုးတန်စားပြီးသမားတယောက်ရာဇပလင်မော်တက်ပြီးတရဖူယူနိုင်မို့မလျှော့တော့ဆိုရနဲ့ကြိုးစားဦးမယ်အောင်မြင်မှဒီတို့တို့သားမိတွေကိုအခေါ်လွှတ်လိုက ်အင်းစဘောငွေတွေကလည်းဒါကနဲ့နှိမ့်နေနေကြီးတော့မယ်ကိုမောင်ကိုမောင်ကရောဘယ်မှနေမှလဲ นี่เสียไม่ရှိတော့လဲဘုံပြောက်ဗတ်မောင်ပေါ့မကောက်ဘူးလား ဘုံပြောက်ဗတ်မောင်ဟုတ်လား ဟိုဟာကဘုံပြက်ဗတ်မောင်ဒီကဘုံပြောက်ဗတ်မောင်မကောက်ဘူးလား